i kupione. A weź mi jeszcze Smart Watcha. Czyszczenie magazynów i noworoczne rabaty na mediaexpert.pl. A już od czwartku zapraszamy na czyszczenie magazynów do wszystkich sklepów MediaExpert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 stycznia. Minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Zamachowiec z Nowego Orleanu był obywatelem USA, miał flagę państwa islamskiego i prawdopodobnie nie działał sam. Strzelanina w jednej z restauracji w Czarnogórze. Co najmniej 7 osób zginęło. Obowiązuje już nowa lista leków refundowanych. Jest na niej ponad 30 nowych terapii. Co najmniej 10 osób zginęło, 35 zostało rannych. To wciąż nieostateczny bilans tragicznych wydarzeń z Nowego Orleanu, które rozegrały się w noworoczną noc. FBI zidentyfikowało podejrzanego. To 42-letni Shamsuddin Jabbar z Teksasu, obywatel USA. Uzbrojony wjechał samochodem dostawczym w tłum ludzi w samym sercu dzielnicy francuskiej. Szczegóły zna Jan Pachlowski. Po wymianie ognia sprawca został zastrzelony przez policję, ranił przy tym dwóch funkcjonariuszy. Do ataku użył samochodu, który wcześniej wypożyczył. W środku pojazdu służby miały znaleźć flagę organizacji terrorystycznej państwa islamskiego. Za wcześnie jest jednak, aby mówić o motywie działania podejrzanego. Wszystkie służby koordynują swoje działania, aby ustalić fakty. Nie chcę nic komentować, dopóki nie poznamy więcej szczegółów, mówił na gorąco prezydent Joe Biden. Ponadto FBI poinformowało, że znaleziono improwizowane ładunki wybuchowe. Trwa sprawdzanie, czy są to urządzenia nadające się do użycia. Amerykańskie media przypominają, że środowy atak furgonetką w Nowym Orleanie wpisuje się w długą historię napastników zmieniających samochody i ciężarówki w broń. W ciągu ostatniej dekady miało miejsce w Stanach Zjednoczonych kilkadziesiąt głośnych takich przypadków, wiele z nich o podłożu terrorystycznym. Oddział Al-Kaidy w Jemenie opublikował w 2010 roku specjalny artykuł. Zachęcano w nim zwolenników do koszenia wrogów Allaha. Artykuł promował używanie aut z napędem na cztery koła, ponieważ im są silniejsze, tym skuteczniejsze w działaniu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Co najmniej 7 osób, w tym 2 dzieci, zastrzelił w miejscowości Cetynia w Czarnogórze 45-letni mężczyzna. Do zdarzenia doszło w restauracji po tym, jak sprawca wdał się w bójkę z osobą, z którą od dawna był w konflikcie. 45-latek miał pójść do domu po broń, wrócić i zacząć strzelać do osób, które były w lokalu. Strzelaninę kontynuował po wyjściu z restauracji. Premier Czarnogóry nazwał zdarzenie straszną tragedią i ogłosił 3-dniową żałobę narodową. Od dziś jazda bez obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC jest droższa. Podstawą wyliczenia w każdym roku jest wysokość minimalnego wynagrodzenia. Warto pamiętać, że ubezpieczenie nie odnawia się automatycznie, podkreśla rzecznik Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Damian Ziomber. Zwłaszcza w takich przypadkach, i tu uczulam, kupujemy od kogoś samochód albo korzystamy z polisy zbywcy, czyli tego, od kogo kupiliśmy do końca okresu, na który ona została wystawiona, albo szukamy własnej lepszej oferty, wypowiadamy i mamy kontynuację już na siebie, ale najczęstszy przypadek tych przerw jest wtedy, kiedy my jesteśmy przekonani, trochę nie wiadomo skąd, no bo trudno, żeby to przechodziło automatycznie, w związku z czym od razu uczulam. Kupujemy pojazd z drugiej ręki, sprawdzamy do kiedy jest OC, zawieramy nową umowę tak, żeby nie było ani jednego dnia przerwy. W przypadku samochodu osobowego od dziś opłata karna wyniesie 1870 zł za brak OC do 3 dni, 4670 zł za brak ubezpieczenia od 4 do 14 dni, 9330 zł za przerwę w OC powyżej 14 dni. Kary w przypadku samochodu ciężarowego będą jeszcze wyższe. Ponad 30 nowych terapii stosowanych w onkologii, kardiologii oraz chorobach rzadkich znalazło się na nowej liście leków refundowanych. Od dziś wchodzi w życie zmodyfikowany spis leków. Joanna Stankiewicz. Refundacją został objęty m.in. lek stosowany w prewencji udarów i zatorowości związanej z migotaniem przedsionków. Opakowanie jeszcze w grudniu kosztowało kilkaset złotych. Najtańszy odpowiednik z tą substancją czynną będzie można kupić już za 10 zł. Mówiła ministra zdrowia Izabela Leszczyna. Refundowany będzie także lek wykorzystywany w terapii dzieci chorych na achondroplazję, czyli rzadką genetyczną chorobę powodującą niskorosłość. Cieszę się, że wreszcie będziemy mogli tym dzieciom pomóc. Będzie także refundowana nowa terapia genowa wykorzystywana w leczeniu ślepoty zmierzchowej, a także w miastenii. Na liście znalazły się też kolejne leki dla pacjentów z rzadkimi zespołami padaczkowymi. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Młodzi twórcy będą priorytetem polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w obszarze kultury. Zaplanowano kilkaset wydarzeń artystycznych w kraju i za granicą, podkreśla minister kultury Hanna Wróblewska.

Pamiętam, że jak pierwszy raz ten utwór pojawił się w szumach, to wzbudził takie spore ożywienie wśród trójkowych słuchaczy. Pojawiły się pytania, kto to taki, jak coś o nich więcej znaleźć. No i to wcale nie jest takie proste, bo oni się trochę kamuflują. A szkoda, bo muzykę nagrywają świetną. To zespół Farin i ich Talking Water z albumu The Bakery After Closing Hours. Debiutu swoją drogą. Płyty bardzo nietypowej rytmicznie. Gitary tutaj w ogóle są kosmiczne. Wokal również pięknie z nimi współgra. No i to jest moja taka płytowa topka tego roku. Mimo, że odsłuchów, wyświetleń praktycznie nie mają, ale może komuś się spodobało i posłucha więcej po szumach, bo teraz podsumowujemy i mam nadzieję, że Państwo ze mną zostaną. No to teraz kolejna, trochę niedoceniana moim zdaniem płyta, tym razem po polsku. Powtarzam znów ten sam gest. Naprawdę myślałem, że umiem pod dywan to zamieść. Że wkułem te kwestie na pamięć. Nie, ktoś wyłączył dźwięk. Na rzutnik posypał się śnieg. To zwykle wydarza się nagle i tylko zostaje ci w gardle. Poznałem cię już na niepamięć. Chyba zostanę tu na zawsze. Choć głowa opada na ramię. Napisy na ekranie i chyba nie będzie już po nich scen. To ostatni dom, dalej nikt nie mieszka. Autobus ci odjechał, nie powiem pech. To ostatni krok, jak zebra po przejściach. Ubieram cały wszechświat w czerni biel. Płócienie w otwartych drzwiach, na oknach paruje blask. Rozpływam się w ostatnich kroplach. Kolizja, scenariusz zaplotła. Na ustach zasiany mak. Minęliśmy się o takt. Autobus dojechał do węzła i trzeba się chyba pożegnać. Poznałem cię już na niepamięć. Nie zostanę tu na zawsze. Choć głowa opada na ramię. Napisy na ekranie. Chyba nie będzie już po nich sen. To ostatni dom, dalej nikt nie mieszka. Autobus ci odjechał, nie powiem pech. Ostatni krok, jak zebra po przejściach. Ubieram cały wszechświat w czerni biel. To ostatni dom, dalej nikt nie mieszka. Autobus ci odjechał, nie powiem pech. Jak zebra po przejściach, ubieram cały wszechświat w czerni biel. Poznali się w domu pracy twórczej Halama i po kilku dniach od zawarcia znajomości już zagrali wspólnie pierwszy koncert. Zespół Przebiśniegi, czyli pierwotnie trio w składzie Markus Żamojda, Jan Bąk i Joanna Jewuła, ale od jakiegoś czasu kwartet z perkusistą w składzie Jankiem Borysem. Letnie myśli, taki tytuł nosi ich debiutancka płyta, a ostatni dom, który chwilę temu nam wybrzmiał na antenie, to chyba w ogóle był pierwszy singiel promujący ten album. Troje wokalistów, to jest bardzo nietypowe, ale jak słychać, sprawdza się świetnie, chociaż przyznam po cichu, że najbardziej lubię słuchać głosu Jana Bąka, ale to jest tajemnica. No dobrze, to teraz się będę ekscytować ponownie, bo to co za moment, to jest chyba w ogóle moja ulubiona płyta tego roku, a przynajmniej znajdująca się w pierwszej trójce. This wasn't meant for you anyway. Can you come around? ogóle, żeby się zdecydować na jeden utwór z tego albumu, to było nie lada wyzwanie, ale jednak padło na Wish You Were Dead, którego słuchałam w zapętleniu, chociaż dotyczy to również wielu innych utworów na płycie This Wasn't Made For You Anyway. Lola Young, drodzy Państwo. Swoją drogą za 3 dni, 4 stycznia, ta wyjątkowa istota obchodzi 24 urodziny, tak więc wszystkiego najpiękniejszego życzymy. No, miałam problem, przyznam, nie raz z prezentacją antenową tych utworów, bo w wersjach na płycie Lola Young nie przebiera w słowach. Na szczęście są też wersje takie bardziej przyjazne i takiej właśnie przyjaznej wersji słuchaliśmy na trójkowej antenie. Jeśli ktoś jeszcze przegapił tę płytę, to bardzo proszę nadrobić. A my teraz będziemy tańczyć. Take Me Back. Lekka, przyjemna, funkująca i bardzo taneczna. Taka jest najnowsza płyta grupy Foster the People, Paradise State of Mind. Jeśli ktoś sobie przedłużył imprezę sylwestrową na dziś, to warto włączyć ten album i poczuć przy okazji słońce, którego jest tutaj naprawdę mnóstwo. W końcu album ukazał się w sierpniu, dokładniej 16. I tego dnia światło dzienne ujrzała także zupełnie inna, choć równie przyjemna, a także bardzo, bardzo zmysłowa płyta Rosie Lowe, Lover Other, a na niej takie kompozycje jak m.in. utwór This Before. Treat each other nice. I was thinking maybe we're the one in four. We can take our own time. 'Cause I never felt a love like this before. No, I never been in love like this before. Baby treats me right when I'm in a mood. Coffee in the bedroom never comes too soon. Don't be shy. All we do is treat each other nice. Yeah, don't think twice. All we do is treat each riding on my ego if I told them all the things you do. Cause I never felt a love like this before. No, I never been in love like this before. Cause I never felt a love like this before. No, I never been in love like this before. Bardzo dużo w tym roku mówiliśmy o tej płycie i o zespole Fontaines D.C., ale jak tutaj nie mówić, skoro wypuszczają taki dobry album i skoro tak gwałtownie zyskują sobie kolejne rzesze fanów. To oczywiście fragment płyty Romance i Back. Utwór, który nie był singlem, chociaż moim zdaniem ma ogromny singlowy potencjał. No to teraz grupa Wonderhouse. Mam takie odczucie, że gdyby ta płyta ukazała się później albo znacznie wcześniej niż Romance Fontaines D.C., to byłoby o niej trochę głośniej, a tutaj dostaliśmy dwie świetne gitarowe płyty w podobnym czasie i ten mniej znany Wonder Horse miał trochę trudniej. Oczywiście nie mówię, że te płyty są identyczne, absolutnie nie, ale pewne podobieństwo jest, a ja bardzo trzymam za grupę Wonder Horse kciuki. Za Fontaines D.C. oczywiście też od zawsze i naprawdę nie mogę się doczekać ich kolejnych albumów. Ta, której fragment za nami, to natomiast Midas, druga płyta tego brytyjskiego składu. No to przy drugich płytach zostając, a tak jak wiemy, tworzy się najtrudniej, szczególnie po całkiem udanym debiucie, przenosimy się do Los Angeles i słuchamy zespołu Dummy. No i była okazja, żeby zobaczyć ich na żywo w Warszawie kilka miesięcy temu, a ja przegapiłam. Bardzo ubolewam. Kto z Państwa był palec pod budkę, proszę się przyznać. Zespół Dummy i ich Nine Clean Nails to za nami z albumu Free Energy. No, jesteśmy już przy wrześniu, a przypominam, że słuchamy tych płyt chronologicznie od daty wydania. Coraz bliżej końca roku. Pewna wrześniowa płyta znalazła się w niemal wszystkich podsumowaniach roku. Jak się tak rozejrzę po redakcji, to wylądowała na przykład na pierwszym miejscu u Kuby Ambrożewskiego, u Gosi Jakubowskiej i podejrzewam, że nie tylko. U mnie bez konkretnego miejsca, ale także bardzo wysoko w rankingu. Niloufar Yanya i Call It Love z płyty My Method Actor. All a bit still before.